mbolo itam diggeyante bayyi kenn non la tay dañ ci bolé ñaar di wax lang wo xamné keleen ñettel mom xamuko wala mbolo di waxante aw lang wo xamné amna ku fa nek mom té xamuko wala ya juusu du dagan dina julit ñeel koor ay yaxlu wo mu wet dimra ak ci jigeen lay xat bi mahramin ci dir mu ci aramante la ho ñeel ko wala zawjatin té addu soxna wala ya juusu té du dagan it am na ko xol ga ilay ha jëm ci mom goor suñu tewé tak jigeen jo xamné du aramantem du soxnam bude soxnam man na wét ak mom bude kum aramantel nga xamné mënu ñu sey man na wét ak mom wayé nak wét ak ku bokku tak ñaar ñi mom goor señu ko ndax shaytané mo leen daldi ñettel cenako adis ba andé batay du dagan goor gi xol jigen jo xamni jambour la ci mom manam dal du soxnam te aramu ko tak aramu ni sey ñom ñaar nenañu bu fekke ne kanam ga rek la mom xol ku ayut bu ko wori ni mom goor gi jëmi xol ba ciplu ci banex te it do am fitna ci xol ga bu ci ragale fitna nak ba mu ciplu ci banexu ci xol ga mom kon du saña xol jigen jitam warna farlu ci budé genn ba mu nek ci bëreb bo xamni ab jambour bu goor mën nako fa fekk mu sang yaramam bam dess kanamam ak ay téngam nénañu nak boy jangal jigen alcorane ba xam xam lola tax nga sañ ko xol ko ay bëttum ne tegg ci lu ay nak mu dali gaaw rek teggi boba xol kenn duko ci bindal bakkar batay bu fekke la tax muy xol jigen te moy ngant niki da ko bëgg xamé ndax xéré ko bu ëllëgé ba day docteur buy fajj mënu ko ñak xol ndax fajj ga yoy mom na dagan xol ga du ay xol jigen te moy ngant niki da ko bëgg xamé ndax xéré ko bu ëllëgé ba day docteur buy fajj mënu ko ñak xol ndax fajj ga yoy mom na dagan xol ga du ay khatimatun li ab motli la yam bahi dana yel di insani ñel nit an la yura budé fu ko gis illa muhassilan ndare muy aji amal hasanatan aw yiw lima adihi ñel delom ga ca alakhirah aw dirhaman wala ab dirham lima hashihi ñel ab dundam way yatruka te muy bayyi ma lepp lo xamne la ya andihi bu ko jeriñ nit dal neena fuñ ko gis rek da wara nek ci lu koy amal jeriñ tay ji mba alak ben mu nek ci jaamu yalla go xamne dana ko jeriñ ci alakhirah ba muy faggu faggu teuf aduna bu yiw bu teggu ci yoon bo xamne dana ci amé lu lew lu mëna jëfëndiko ci ngeeramal yalla lepp lu ko amul ndari nak mom nakoy moytu diko sori tax dund gi da gatt kon war nay jëm lepp lu ko amul ndari rek muy wax muy jëf muy luy tok ci xelam mu jëm ko moytu amna sax ñu wax ne bo yegge lu nuru ak woow ci sa xol ba lu nuru ak doye di ba tawat ci sa yaram ba lu nuru su wërsëk bu ñaka yaatu melne am wërsëk jafé la xamal ne kon da nga wax ci lu la amalul njariñ way da nga dugg ci salamiñ ci lo xamne amalul la njariñ way yahtarisa tabi watandiko min nafsihi ci bakkanam doomi adama nak na xamni bakkanam bi ko yalla bolel mo gandi ak nonam nakoy moytu bu baakha bax fum tollu di yedd bopam diko tek ci yoon ta bañ baye bakkanam rek ci lako neex ويقف تمي تخاو عندما فليب لو خامني اشكلا لنتنا لو لنت موي لو خامني وورو كو لو ارام لا بالو ارامود لا بالو نسيب لا بالينن لا موم دال لو موي واخو سونغ ريك نكو وور ني لو ايوت لا واي لو مي ناتابلي اي نام ايوت ناني تك تخاو با ام تيا لو وورو وور وينصفه تبي سد جالي سهو اجي توغاندوم جا موي كامي توغالل ويولينا تبي نويل له نيلكو جاني بهو والامغا ويصفه تبي جيغلي ول تبي دومويو حن زلتي ولس رجرتيم ويل سما تبي تاكو الصبر مون كانكو بوكل توك باغين اند نغا سام اخي انداليغا mandu sa digante ak mom bu dag ci kawam bu yeket sa kaddu ci kaw kaddom bu defé lo xam du nona nga bañ ko ko jappé du moy rek te muñ wa in jalasa dem togalé nak haliman aji xam nazara bu xol ilahi jëm ci mom bi haynil ijlali ci batu magal wayun sita te bi deglu la ho ñal ko hindal maqali fa wax ja bu togalé borom xam xam bo xamné ku jëfëndiko xam xamam la nakoy xol butu magal ndax nénañu magal borom xam xam bu déme nonu magal yalla la té borom xam xam bobé bu dé wax da déglu bu baaxa baax ndax jarignu ci ay waxam wa in raajaha hon dem del tonté nak mom anam bu dé discuté ak mom dal raajaha ho mu deltonte ak mom tafahuma ngir djublo deg rek wala yuharidhu te du garalante ak mom fi jawabi sa'ilin ci tontal aji laaj sa'alahu jej laaj nako manam bu amé lum bëgg gesto ak mom ci xéti xam xam yi da ci djublu rek doliku xam xam te bañ ca djublu wan borom xam xam mané ko ëppoma xam xam ba diko wonne ko dañ la tuddi rek borom xam xam waye yow mi nangam ak nangam lol dal mom upp na def tayit su borom xam xam ba de tontu ab laaj ak lu demé nonu mum ci duggu ba bu ci dé duggu da ci duggi ay téggine waman nazara ko xamné jamanté na fi xel min ci xam xam fa bi sakinatin kon nako defé ci ak dal wa waqarin ako gwegu wa tarkil isti'la'i ak bayyi sakko fete kaw wa husnit ta'anni ak rafetu tay wa jamilil adabi ak ajrafati tegien fa innahuma naka ñom ñaar moyinaani aji dimbele lañu ala talabil hilmi ci sakku xam xam yena ñaar buñ bokke di gëstonte ci walu xam xam xamne ku ci nekk amna xam way dañu bëgg jamanté manam bokk xet ay masala wala ay mbir kenn ku ci nek na and ak dal and ak yaru tayit xir rek ci dëgg feñ ba mu top ko wayé bëgg né kima doon jamantel mako jam mako daqalay mako fété kaw li déme nonu ñom ñepp nañ ko moytu kenn ku nek rek na xir ci deug feñ ba nga xamé né mu feñ ci mom ak bu feñ ci kenen la yemalé kep kep ba sax bu feñ ci kenen bokay gënal watax mu né dañ and ak dal and ak wégu té kenn bañ ca jëmu fété ko morom ma tayit nañ and yar moy téy bu baaxa baax ak téggiñu rafet rafet yar yi mom néna téy bu baaxa baax ak rafeti teggine bokku na ci dimbalé ci sakku xam xam bokku na ci tax am xam xam bu rafet bu am jari walhamdu khayti cant yep lillahi aji nek la ñeel yalla waxdaho mom rek wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fofu la tere bi yam nu far fatlene ba ñu tuddu boole yaari julli. Te waxoon nan ne yaari julli moom yañ sañ a boole mooy rekk tisbaar ak takkusaan mbaa timis ak gee. Waxoon nan ne am na jàpp ndal guñ ca def goo xam ne xéewal la. Loolu nag lañ bëggoon a fàttale waxe ko waxin woo xam ne wu yomba takk lay doon. Manes naa takk ni daal bu tisbaar jotee fekk la ci yoon yi ngay dem te jàpp nga ne moom balaa jant bee soo da nga wàcc mën a julli tisbaar bi takkusaan, kon mën ngaa wéy rek saa yoo wàccee ca daroor yu takkusaan wa mooy laata jant bi soo nga daal di julli yaar yépp tisbaar takkusaan nga xam ne kenn ku ne da nga koo julli ci daroor yoom loola tukki bi moo la ko may. Timis ak gee it bu timis jotee fekk la nga nekk ci yoon wi te jàpp nga ne balaa fajar fenk da nga wàcc julli yaar yépp, kon ba tey mën ngaa wéy rek waxtoo wàccee daal di julli timis ak gee. Ndax boo leen jullee njëkk fenk ko fajar da nga leen a jullee ci seen daroor yi te loolu tukki bi moo la ko may. Lu mel noonu nag ak jàpp na lool la moo tax ñu dellu ko waxiwaat noonu waxin wu gën a yomba takk. Yeesalaat nañu kon téere bii di al muqaddamatu al hijriya ba mu gën a neex a déglu bu baax a baax. Ku ko yittewoo rek mën naa andi fukki kaset ak juróom benn. Bu fekkee njëkkal na caa am ay kaset mën naa andi rek yooye ñu awalel ko ci yu yees yi. Su ko defee rek yu njëkk yi daa nekkal fukk ñett, kon na ci dolli yeneen ñett muy fukk ak juróom benn, ndax foofu la téere bi tollu léegi. Kaset bii nga xam ne nag ci la téere bi jeexe dafa des lu bare bare, ndax wet gu njëkk gi sax jeexagut. Nu far ko fecc lee kon waxtaani Serigne Touba yi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad boole woon ca téere boobee, dañ koy tudde rek majmoa, ndax majmoa la ñuy bind ca kaw. Lii ca la bokk mu far fecc li kon li des ci kaset bi. Képp ku déglu kaset yi rek nu mu néew néew mu ñaanal nu ñaanal bokki julli yépp, ñaanal bokki taalibe yépp, yàlla boole nu ngën ji njëggal ak ngën ji yërmande, te may nu ci baaxub sëriñ bi lépp luy tawfiix ci wet yépp yépp yépp ak ci fii nu nekk ci àdduna ak fa nu jëm ca alaxira. Nu ànd ak mujj gu rafet faw bi xadiimil mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa aydan ba tey siida yàlla na dolleef ko faydan ak bëbb bëbb wala baawaanu may. Al malaikatu malaaka yi wal awliyaaw ak wali yi laa yaclamu du xam xadadahum seenum lim illa man dara yàlla mi nga xam ne axsa takk na kulla chein mépp mbir xadadan ci ab lim. Desu mborom ne wa maa yaclamu du xam junnooda rabbika kuréeli sa boroom illa huwa ndare moom yàlla. Sañ bi neena woon malaaka yi ak wali yi dañoo bari bari waaye boo xam ne yàlla mi xam leen lu ne nam toll moom rekk moo xam ni malaaka yeeg wali yi toll. Su borom sax nee na kuréeli yàlla yi man yàlla mi leen sàkk rek moom leen maa leen xam. Wa aydan ziida faydan alxaalifu aji xam ja ida qaada ndee moo mat na xablan ab jaam xaala mu diggale bay na foo digganteem wa bay na cheytaanu rajimi ak diggante a cheytaan arrajim mari muñ jam i mañ dàq jérmaandi daal. Wa jamaxate mu boole bay na foo digganteem wa bay na rahmaani rahimi ak diggante arrahmaan yàlla mi aji xéewal xéewal yi dijji arrahimi yàlla ki aji xéewal xéewal yi sew. Sëñ bi nee na ku xam yàlla bu ab jaam dikkee nangoo topp ci gannaaw mu nangu ko woomat. Moom mi xam yàlla day dox digënté jamm bobé ak sétané ba sétan duko mëna yakal daliko mëna lék boromam nak ba mëna lék boromam ba dara duko tagalé boromam wa aydan zida faydan sëñ bi néwon alhabdu jamba idha tawajjaha ngëm jibluna ila rabbihi jëm ci boromam bim ci sali awamirihi ci top ndigalam ya wajitna bi manahihi ak moytu terem ya wa wasalati mu ag ilahi jëm ci mom fa iza qala ne wax na la hoñal ko ne ko ya rabbi yow sama borom uhibbu dama bëgg kaza nangam xala mu wax la hoñal ko ne ko ya habdi yow sama jambi khudhu japp ko wa iza qala ne wax na la hoñal ko ne ko ya rabbi yow sama borom akhafu dama ragal kaza nangam xala mu wax la hoñal ko ne ko la taxaf du ragal na jawta mucci nga li ando ho gis naka yalla khaliqu kulli shay'in moy aji bind lepp lu man di doon wax wote mom qadirul aji atan la ala kulli shay'in ci bepp mbir wa in kana dem nek na mala nga xamni yuhib dana ko sopp muxtaram di luñu tanal la ho ñel ko aw salaho mu agale ko ilahi jëm ci mom kama talaba namu sako wa illa dem nek luñ ko tanal badala ho mu wéccéle ko ko balo xamni fo mom khairum mo gën la ho ñel ko nit fi ci lolé wa in kana dem nek na mimma di bok ci la nga xamni ya xafut nako ragal adhabahu mu dakk ko han huwalis ko bil kulliyati ci lepp ben yon aw adhabahu wala mu dakk demal lay fi way moy dakk rek ma la nga xamne ya xafut dana ko ragal min fu ci mom kanari ibrahima iki sawaraw ibrahim wa aw bahri musa wala geju musa ga alayhi assalam seug bi neena jaamu bi yalla day bu deggole boromum taxaw tebbi ci la yalla bëgg ci jëfi ndigal bayyi téré ba ag ci yalla gërëm ko su boba day bu né sa borom dama bëgg nangam su borom né ko am bu né sa borom dama ragal nangam bu né ko bu ragal mu ci nga noppi ndax né na yalla mo sak lepp té téréwul dara nga xamné kon jamm bi am gërëmul boromam bu amé lum taabu té fekk yalla tanal ko ko da ko ké dal di jox nam ko bëggé bu fekké nak lamu tambu mom jambu fekkuton yalla tambul koko su borom weccene koko leneen lu bokut ak lola moy da ko weccele lam ko tambul su fekke da am lu mu ragal ben yalla dakal ko lola mu jog fa mba bok mu bayyi fa jëm je ba nopi nak lañu don ragal ci jëm je mom bañ ca amati melne bu misali ko sawro ibrahim ak geju musa ga ibrahim xaritum yalla bo xamni bañ ko dugale ci sawara ci bopam yalla jeli wu ko fa waye nak da ko soppi muy ab seddu bu yam bo xamni di and mucc ci mom ibrahim xamni kon jëmmi sawara nga fa waye lañ ko regal muy lak ga mom la yalla dindi batay geejju musa ga bako firhaw nay top boki gayam mune len ah bu len ragal de fekk dina ko ah dañu ñu jëf de bu ne dedet suñu borom duma bayyi dana ma wax nay def suñu borom jox ko ndigal bu jël yatwa door ko ci geej ga def ay yoon yo xamne fukki yoon ak yar la tolok ni fami and nak mom tollu ñaan yu nek aw ci seen yoon ci bir ndox mi ci bir geej gi ba jall fi xaw lu ñew mok ay gaayam geej gi defatu ndox labal leen amone kon jëmmi geej ga yalla jëli wuko fu waye lañu don ragal ci geej ga muy mu labal len ba mu lor len non la yalla dindi ba dal Musa ak nitam banop nak dal koy tek ci ko fi xawna ak gayam wa min kalamihi bok na ci ay waxam radiyallahu anhu ma lo xamne lamzuhu bata moy lamma qala ba waxe mom yalla ta'ala kawena ni la ilaha illa allah tahayyaru jamni gelum nañu kayfa ya'budunahu nakañu koy jamo wala ya'rifuna taduñu xam haqiqatahu deug deugam ba suma qal tok wax luhum ñel leen de leen muhammadun muhammad rasulullah dawli yalla ay limu ci namu yuriku dana leen wan at-tariqa yon wa wa kayfa ta'budunahu ak nak ngeen koy jamo fa ahdaquhu teñu pekko moy ñu wër ko waqal tem wax la ho ñal ko ko ya ayyuhar rasul yow yonante bi balikh jotlin wa ballaxati mu jot ci mu yonante wi ne andal wajiba naka waru garwa wal man doba ak lañu sopp wal mubaha ak lañu daganal as-salih lay aji yew al muslih lay aji defar moy lay aji yewenal tariqatul jannati moy yonu aljana wal haramu aji aram ja nak wal makruh ak lañu sip wal mubah ak lañu daganal al fashid lay aji yaqu al mufsid lay aji yaqe tariqatun nari moy yonu sawara suma qal tok wax lu ñeleen wama ataakum lo xamne joxna len ko dikki na len ko ar rasul yonante bi faqudhu japp len ko wama la nga xamne nahaakum tere na len ant walis ko fantaho na ngeen ko bayyi señ bi neena won bisun borom ne la ilaha illa allah man rek may bur bo xamne jaamuma amna njariñ ñak ma jaamu am lor dafa melne ben jaam xamutoon naka lañ koy jaamo munelen muhammadun rasulullah mana muhammad mi moy sama ndaw moy di wan yoon wa xamal len na ngeen may jaamo mu melne kon dañu dal di wër yoonte bi wër ko kep yalla ne yoonte bi yow kat yaay sama ndaw jot len xamal len nañ ma wara jaamo yoonte bi jot li yoonte bi nak li la jot li dane yeen jaam yalla xam len ne sax ci la la war ak la nga xam ni waru le waye nu sa borom bëgg la ak it nu la yalla xewele muy lu dagan nga defare ko lolé ngay def ci lu baax ta bañ ko yaq ci lu bon lol day moy yoonu aljana di kon moy sax ci jëf la yalla bëgg bo xam nu war la bo xam duñu sopp la tayit bu la yalla xewale lu dagan nga fexé ba jëmele ko ci defar lolé di la yalla bëgg ta bañ ko jëmele ci lu yalla bëggut lu aram nak ba lu ci ba yalla xewale la du dagan ci yow bu nopi nak nga diko yaq ci lu bëggut batay lolou moy yoonu sawara ko yoonu sawara moy seug ci lu aram mba luñu sip mba am lu la yalla xewule mu dagan ci yow nga wol beutigu diko yaq ci lu arab ak luñu sip sun borom ne yolante bobu moy sama ndaw mu mune def len def len lu mune bayi len bayi len wamin fu aidan fa in halimta dem xam nga ne and la ho naka ñel na yalla al qudrat katon nga wa amaraka te mu digal la wa wahadaka te mu digla way te mu dehal la wana haka te mu tere la wa wahadaka te mu tekku la wa kunta da nga nek muqinan di aji wolu ni andaho naka mom qadirun aji atan la ala kulli shay'in ci bepp bir tam tasil kon da nga top abraho digalam wa tajtalib te kon da nga moytu nahyahu terem nga fa in halim tan dem xam nga ne and la ho naka ñel nako al iradata co bare ja la tuka bidhu kon bu jankonte ak mom fala tuka bidhu say wa def fa li and ho ngir naka mom fa halun ab defa kon la lima ñel la nga xamne yurid la ko namu fa mata qatara say toqe fi qalbika ci sa xol al hasanatu yiwiya fa diwel ilayha jëm ci ñom wa in qatara dem tokna fi qalbika ci sa xol as sayiatu ñawtef ya futuk dalal di tup li and ho ngir naka yalla halimun aji xam la wa huwa te mom mahakum annal yen ayna ma kuntum fi ma di nek wa hayyunti aji dund la qabla hayati kulli hayyin ci jek dunduk jep aji dund wa inda hayati kulli hayyin ak fa dunduk jep aji dund wa ba'da hayati kulli hayyin ak ganaw dunduk lepp li aji dund wa huwa te mom hayyul aji dund la la yamutu dudde mukk wa huwa te mom as-sami'u moy aji deg ja al-basiru ja aji gis señ bi ne ko le wore ne sa borom day amena carton gu tolne dara dara tewugo tay bu la digale ne la defal nangam te cey tek ne la boko defé ma defal la nangam bu la téré it dalay wax ne li ma téré boko defé dana la def nangam ñaan lool boko xamé te nga xamné mom lepp la man war nga gor gor lu ci def lam la digal bayyi lam la tane lo def mu bokut ak lolou rek ya toñ sa bop batay neena bu la wore ne yalla da amé ciobarem jo xamné ci lay jëfé té lepp lu am rek ci ciobarem la amul luy am ci kaw recc ci ba tombé lolou bokk xé xam té wor la kon lepp lu mu def rek na la neex ndax la ko neex rek lay def sa yo xamné lu bax dina tok ci sam xel dal di gaw def ko dal di gaw jëm ci sa yo xamné safan do muy lu bon tok na ci sam xel dal di gaw tu ndax sa borom lepp la xam rawante na lolé nga defé ni dalaxu muy la sam xel di yar yaré karo lepp la xam té sun borom néna ma ngi and ak yeen fi ngeen man di nek té sa borom way ki nga xamné ñëk daray am fekk na ko muy dund ganna bam sakki bu dara amit da ngay dund rek mom ganna bu lepp lim sakke dé patay bo fi dess di dund rek té mom nak mom du dé mukk mukk mukk tayit lepp lay dégg lepp lay gis wami kalaabi bok na ci waxam ay dañ patay ne ma la nga xamne amaraka digal na la allah yaala bi ci mom amamaka nek na ci sa kanam wama la nga xamne nahaka tere na la han walis ko wara ak nek na sa gannaaw wama la nga xamne tuhibbu tang ko sopp wayasruka tem lay deglo wayanfa'uka tem lay jariñ wala yadurruka tayidula lor wala yaghurruka tayidula wor yamiinaka nek na sa ndey jox wama la nga xamne takhafu dang ko ragal wa takrahu tim koy sip wayasu te mulay naqaral wayadurru te mulay lor wayaghurru te mulay wor shimala ka nek na sa jamoy fay arab te bo beugé jalbama ñorti la nga xamni tuhib dang ko sop fam rasul topal rek al awamir digal ya fay arab te bo beugé dafhama ji la nga xamni taxafu dang ko ragal fa tanik moytul rek al manahiya tere ya iyaka yow yalla dong naabud lañuy jaamu wa iyyaka yow yalla kep nastaayen lañuy sakko dimbali ko señ bi ne yow jaamu yalla bi da nga melne yalla ni dina yalla digal nek ni fi sa kanam dina yalla téré nek ni fi sa gannaaw li nga bëgg sa xol du ci sedd bu lay jariñ du la lor du la war da melni bi ngi ni sa ndey jox li nga xamni mom nga ragal nak bëggu mukk mu jégé la bu la dalé nakari la tayit bo yéxé bu lor la wor la dami loolu bi ngi ci sa tamoy légui nak néna so baxu jëm ci kanam wuti digal yi léga xamni mom nga bëgg tam nekk sa ndé jor dañuy wax ni man kat jëlul nga diba wo ka ñoddi ma ngi ñew ndax man digal léga jëm rek ku ci jëm ma top ci yow mune nak daga moyto jëm ci lañu téré té ci misal bi mu fété won na ci gannaaw ndax bo jëmé ci lañu téré lo fété won ci tamboñ té moy la nga ragal té diko taw di waxu top ci ni la ah fo jëm yow kay dun taggo né yalla téré kay mom ku ci jëm do mi focc kon bokay gattal nga wax né señ bi dañé nit dafa melné mi ngi ni taxaw mbamu tok lako yalla digal nek ni ci kanamam lako yalla téré nek ni ci gannaawam lamu bëgg té mu koy jariñ té du ko lor nek ni ci ndey joram lamu ragal diko watandiku nek ni ci chamoñam say waxo jëm ja lako yalla digal lolé mu bëggal né ko ñewna doomi fay ndax man koy top digal rek moma taxa jox mom lay andal waye nak sa yu jeme ci la yalla tere rek tam do ragal ka taw tam fete won chamoñ ñew ne ko dan ne ko ah doomi fay kat ndax man koy jëm ci la yalla tere rek mom lañuma bolel motax señ bi nak ne fay arata bo bëgge jalbama ñoddi la nga xamne tuhibu dang ko sopp xum tasil topal al awamir digal ya way arab ta bo beugé dafama jinn la nga xamné taxafu dang ko ragal faji tanit moytul al manahiya tereya ñene bo beugé am la nga bëgg topal digal bu beugé mucc ci la nga ragal moytul la yalla tere suñ bi daane la iyyaka yow yalla kep na abudu la ni jaamu wa iyyaka te yalla kep nastahin la ni sakko dimbali ko suñ borom yow kep la ni jaamu te yow rek ya am dimbal ci yow rek lañ koy sakku itam wa mimma bokku ci li nga xamni sañatuhu degena ko minhu ci mom serigne bi radiyallahu anhu fi tafsir qawlihi ta'ala ci fi wax yalla jëmune wa in ta'uddu dem na ngeen bëgg wañi ni'matallahi xewlu yalla la tuhsuha doyen ko meuna tak moy doyen ko meuna lim digna seen bi fi rek ko ne kullu nafasin gep ko no min anfasika ci say no fo ho mom min ni'amillahi bok na ci xewlu yalla dal jango in ta'uddu ba ci la tuhsuha tek ci ne kullu qatwatin